لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا إذ جاءوكم کلا چراغن تاسو ته د مشرکان مل کوټي کوم د کور تا طرف تاسو نه و مل اسفل منکم او د کوزو طرف تاسو نه و اذ زاغت الابصار او کلا چه کجی شوی ترگی و بلغت القلوب الحناجر او قرسی دل زلنا مرکن دلو دا و تزنونا او گمانونا کول تاسو باللہ زنونا اللہ تعالیٰ باندی قسم قسم گمانونا هنالک ابتلی المؤمنون دالتا ازمائل شو مؤمنان وزلزلو او اجڑ کولی شو زلزالا شدیدا پجڑ کولو سخت سرا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ أَوْ كَلَاجِبِ الْمُنَافِقَانُ وَالَّذِينَ أَوْ آغِي كَسَانُ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ سِبُزْرُنُ دَعَيْكِ مَرَضِ مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَعَدَى نوجڑی منسرا اللہ تعالی و رسولو او پیغمبر داو اللہ غرورا مگر دوٹی و اِذ قالت او قل جوئل طائفت منهم یویدل دوی منافقانونا یا اهل یثرب ایدم مدینی والو لا مقام لکم نشتره زائد تاسو دپاره فرجعو بس واپس زئی و یستعذنو فریقم او اجازت غوښتو یوې ډلې منهم النبی دزینا دو پیغمبرنا یقولونا ویلی این بیوتنا غورا

راغلی وی باغ باندې د مرګ و اذا غاب الخوف بسکلا چه ختم شي یرا سلفوکم نذرا چه دی با مخامخ کیږي تاسو ته بالسنت حداد په جبو تیرو سره اشر حدن علی خیر ډېر بخیلان دي ډېر حریصان دي په بار د مال کې اولئک لم یؤمنو دای کسانو ایمان نه دراوړې واحبط الله اعمالهم بل برباد کړي دي الله تعالی عملونه وکان ذلك على الله يسيرا او دې دا کار په الله باندې آسان مخکنو آیاتونو کې خطاب مؤمنانو ته او ذکر د نعمت د الله تبارک وتعالی کہ کم اللہ پی رزوکا پو مومنانو او پو پیغمبر باندے فقضو ایک احضاب کی سولو عربو ایک آکڑو اتحاد اکڑو سمرا مخالفین جود اسلام دین او دا حق جو سمرا مخالفین او دشمنانو کاغانی کتاب یهودو کاغانو عرب قبائل مشرکانو آغین یوشنو طول و مقابلات دین اسلام او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دمدینی منورے نے محاصرہ کروا وسی بلال ترانغل او ذاتی بنوا د مدینه منورې نه لاړل الله تعالی په یو دین دیلای یو جفان یو توبان به الله تعالی راولېګ او دا وی او ټول منسوبا هغه ګړه وډاړه اللہ تبارک و تعالی مومنان تا اخبر نعمت ذکر گئی اِذْ جَارُوكُمْ کَلَا جِدَئِرَا مِلَا تَعْسُدَا تَا مُشْرِقَان مِنْ قَوْتِكُمْ دَفَاسْتَا رَفْتَاسُنَا سَاسِ دَفُورْتَ دَرَبْنَا یعنی بنی اخوان حوازن قبائل وغیرہ چدا د پاس طرف نه راغلو په مدینه منوره باندې ومن اسفل منکم او د کوز طرف تاسونه بنو نذیر او نور قبائل چې هغه د بل طرف نه راغلل دارنګې او قریش د جیر جابیره د مدینې منورې ده سمرا جی اسلام او دین دشمن قومون و قبائلو آغای پا مدینه منوره بانی راغل حمله اکرلا امو حاضره کرده و دو مدینه منوره خلق نبهار لیش دل او نبهار نزول مدینه منوره دراز لیش دل احالات دیر زیاد پیچیده شو مشکل شو او چه کم خلق میدان جنگیو نو آغای دیر مشکلات و زرمخ شو و رزا و دل و سوارو او کلا چه کگیش بسترگی سرگی سنگ کگیشی یو مسئله یو پریشانی اگده شی او داغی سا حل نروزی جو انسان سوچ کے لارشی جو سوچ کے لارشی نظر پہ یوزائی بانی پیگاوشی درگے گولئی کگیشی زکا یو تنف درگوری او سوچ کے تلئی تول آواز گوئے کہ پلانی سر سوچ کے وئی ہاں داد پریشانی او عالم بھی تو انسان باندے او بلکہ انسان دیر تنشی نو وہ اسلام خلیل ارالے وہ ایر جمرہ تنشم جسلام خلیل ارالے وبلغت القلوب الحناجر اور اسیدل ازنا مرکنڈن دا داد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مرانوا اغبا حضرانو مرانو حالات انتہائی کڑکچن انتہائی کشیدہ او مشکل حالاتو او پتہ حالاتو کہ اغیر تم راحت طور دیدل چلے کلدون مرکن لرالے اخری لرالے بتا دیوا کے انسان کے نرسی مختلف قسم سوچوں نے کہی شیطان کالا اور بندیرا والی بدگمانی پیدا کی اور تخلف کی عام و نابگانی دہاغی خود اصدن آمدن بتا زاویہ والی سوچ کہی نو اللہ رب العزت وائی و تظنون او گمانونا کول تاسو باللہ الظنون فا اللہ تعالی باندے کسما جسم گمانونا چا دا اللہ تعالی نا دا خیر او دا امداد سوچ او گمان کو چی دا اللہ دا دین دا پارا رہو دیو دا اللہ تعالی باندے مونگا امداد کئی داغے خود اللہ ذات مبارک کی دست گمان ہو منافقان شروع جو آگئی بقاعدہ اور غلط زاویہ بان سوچ کو اور جو منافق انسان کو کار دئی وہ دنیا کی بدل ڈیوٹی نشتے شیطان اور جو منافق ڈیوٹی یوگا وہ منافق پہ یو درجہ اور تیر دے دکھا شیطان وہ دشمن دے پر دشمن دے اور طول عمر جدے تو دا دا اللہ تعالی دا دین متنفرہ کئی منافق قراشی بسبین جامع کے دے اسلام او دے ایمان جامع کے اور کیوانی وڑے وڑے خبری با کئی زبرگ خبری با کئی جوڑکڑی برک زمانی اوزان جگنے نو جوڑکڑی لام لباس زان لداد جوڑکڑی حاج دخل کو توجہ زان پر را کر رہی اللہ وائی جو ادا گوڑی پاڑی بانی میں دور بکے گی پیدا خبر وینے کا وہ بدن میں مغ لے گا تو پیسی ایمان راجی نشتے تو پیسی ایمان بکنی انو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کہ خبریں کئی واری اکولو تسما لکولیم او کا خبریں کئی نو تا وکی سی خبر دادی تا خبر دادی والا وکی سی وہ سمرا خوب بیان دے اور تمہارا فاٹی خبری دی او ګور ما غریب و یو یو خبر زرا غړ غړ قسم خوړي او تلاکونه غړبای الله ویو من الناس من یعجب با قولو دخل کو نازنی آغدی چی تاجب کی اجوی دا خبری داغ اللہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوائی چی خبر کئی نو دوی تاجب کی اوڑے چی سبین ہون دے دے او جسا رشتیا وائی نوم دے وائی دانو تو خلق اسی لگ لیا دی دے تاجب کی آپ بالکل اوڑے اللہ ویشہد اللہ علی ما فی قلبی او گواہ کئی دے اللہ تعالی فاسا جد فضل کی دی تاج کی ایماندارو اللہ گواہ دے جو زمان زلکے دا حق سر زمر بینا دا او زمان جدے فضلکے د باطل نا سمر نفرت دے اللہ جوانے فخدائی میں دے قسمی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ورال دے اے بے نشہدو منگا گوائی کاؤں کہ انکا لرسول اللہ چیئے کنانا تا دا اللہ تعالیٰ پیغمبری منگوائی کاؤں پا دے چیئے کنانا تا دا اللہ پیغمبری اللہ و امات پتلا جت زمان پیغمبری واللہ و یشادو اللہ گوائی گئی کہ ان المنابقین چیکن المنابقان خامخا درو جندی دا پخلے جسوائی دا درن نوائی دا پخلے جسوائی دا درن نوائی زمائی لزمندہ دا دا آغا دور دو منافقانو خبری کری پس دیت دور که چه سڑے دو منافقانو دا بیان اولی دا خبر دان احسان دا دا بلبل شارمانی محسوس چی چه دا مام ایمان دا آوڑے دے حضور مسلمانیم دا قرآن سوائی دا زسو گوما زمان دا اگیرہ زمان دا سوچ بگر د دین سره زمان لگاو د دنیا په نسبت باندې هغه څنګه دی د حق سره زمان لگاو څومره دی د حق پروتو طرف دا زمانو جهان او میلان څومره دی ها زمان عقاید او زمان اعمال څنګه دی زمان معاملات څنګه دی زمان غم او خادی هغه څنګه دی که شریدا مسلمانی وے او دا اللہ نے بھی دلے وے چه زمان ببارک با سر آئے کائی بیدا اللہ جمون کے اخلاص بیدا کی اللہ جمون جو منافقت نو ساتھی وَتَذُنُّونَ بِاللَّهِ ذُنُونَ او گمانونہ کول داسو با اللہ باندے کسما جسما گمانونہ منافقانو گمانونا کول کم دے مڑا ممتا بیوے چیزا اللہ امداد برازی او بی غم شئی کم دے اللہ وی تا مشکل و حالاتو کی وَنَالِكَ بُتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ فَدَا وَقِي خُزْمَائِلَ شُو مُؤْمِنَان مُؤْمِنَان بانے امتحان راغے دیو ای چرک دیم خود غیب امینا مسلمان یما مومن یم خوکمہ بانے دے امتحان میں رہ دی لگا دینا مخ دے اللہ تبارک و تعالی سورة عنکبوت کے ذکر کرے دی کہ اللہ وی احضب الناس و ایو ترکو آیا گمان کرے دے خلقو دا چه دی با دا زیبری خودلشی دی دا گمان کرده چه دا زیبری خودلشی پا دی بانی با زیبتیان نرازی ای اکولو آمننا دا چه وای دی مونگا ایمان راوڑه دی دا که ایمان میراڑه دا پا ما با امتیان نرازی و هم لا یبتنون دای باندې نشي ازمایلې په دای باندې ان نشي ګولې الله وینا نه د ایمان پداوګه د کرا او کوډا کې د لوګو فارا چې پداولګي آو جماعت چې هغه حق باندې ولاړ دي چې پاره کې د کرا او د کوډا پداولګي الله ته معلوم دي الله ته خو بدر ولا قد بدل الذين او خامقا یقینا له الله و ایزما دی فخبر ذات بانی کسموی چه ما امتحان را رسیو باغی کسانو باندی من قبلی ما جد دی مومنانو نا مخیو جد دی مسلمانانو نا مخیو نو اللہ و ایمتحان برا ولم صلا فلیعلمن اللہ الذین فرخان مخایا کنان معلوم ربا اللہ تعالی آگسان صدقو جی رشتی نیدی ولی اللہ تعالی دی معلوم اللہ کی علیم امیدار دی صدور دی دی سینو پر ازول بانی پویا دی نو بیاولی دا مانا کے دا شبہا ختمی کی علا جدا حضر شیخ القرآن مولانا محمد تائی رحمت اللہ علیہ والا مانا ہوگی وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ نُخَامَهَا يَكِنَنُ سَرْكَنْدَوِي بَا اللَّهَ تَعْلَى آَكَسَانَ صَدَكُوا جَاهِ رِشْتِنِذِ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اَوْ خَامَهَا يَكِنَنُ سَرْكَنْدَوِي بَا اللَّهَ تَعْلَى تَرُغْجَنُ بغیر دے امتحان کا پتہ لگی تھا کی کرا امتحان راشی پا جماعت باندی پا حق پرست باندی دپائے کے دکارا او دکوٹا پا دو لگی چی داکارا پا کے کمی ہو دی او کادا پا کوٹا پا کے کمی ہو دی او سب جدا سیشی آیا خدا رے چاہ مکمل کارا دے نو پا دو لگی دا آدم خدس مومن دے بل چلے او میدان پر خود پتہ ہو لگے نا جدا ہو بالکل دی ایمان نہ فراس دے قصدی دین و آغا اللہ و ایم زبزبینا بین ذالک لا الہ اولا و لا الہ اولا سازب کی دوبارک دی کہ مواہدین و حق پرستو ذرا ملاوشی دا آغای دادوائی او کلا جید کابیران سرا ملوشی دا آغای دادوائی بیار آغای طرف گئی دا تو براک دے ندی اکبرو سو سرا دے او ندی باطل برو سو سرا دے خابیران کردی سن رہے رنا تیسر کی بریخی اللہ رب لدتوائی وَلَيَعْلَمْ لَلْكَاذِبِينَ او خامقا یکینن سرگندوی با اللہ تعالی دروجن چی کمو دروم و دعوی کلیو او زانی جدینو حق پرل جماعت کی حسابو نو اللہ تبارو کو تعالیوی دیبرتا پڑاگا کوم دیبرتا افکارا کوم چی دامو نامی کدی بیمان لی کورا دی قرآن کے شبا و نکار لی چی دا قرآن سوائی کرا نو چه کم انسان که سی بیماری نو آوی داده جوڑ مای آده داده بطلا داده بیر بطلا محروف که می درد و چه درد می او کر نو مرگر رو اللہ سیاریان را دیان کتر نو محروف دیده ایتا بچه سوی کنی نو مرگر رو اللہ سارو با رسل گوڑا نرالم موٹر سکر می او درو او نیغ رالم روستا و گریده ما او رکات را نوم دلیو نو بیا امبول درسا گینا زم مروه دی ایدر دی وقتی زوار لده انجد شوی رمان ایدر تا جب دروی دا کول خبری شوی ما ایدا دا اللہ کار دی دا زما کار مونه دی جل اللہ کار دی دا و اللہ مائنا ولی دا غی زین دی اللہ را ولی مای والا قسم دې که خبرې ما بیا غي به وای چې مړ غوړا دي ورغونی ولا ټکړې دي اټورې خبرې وکړې ما زه قسم خورم که ما د پته و چې څه چل شوې الله رب العزت و یون علی قبت للمؤمنون دال دا اوزمائل شو مؤمنان و سرزلو دلدارا شدیدا او تم را اجرا کولشو تم اللہ وئی تم را اوزمائل شو چو اجرا کولشو بجرا کولو زبط سرا لکتا جرا کیگی آغا ودا چو آغا تو ویخت مضبوط ای او د دې له زور په راځینو په هغه کې او په دې مخ کې خو ویره په مضبوط دی نو په ځای ولاړ دی او هغه بل چې هغه داسې داسې راولای په بل سره به ورو ور دی دا مو چې هغه نو دا مو چې کېږي نه ای ور ور دی دا مو چې مونږ له مضبوطی عقیده خدا کوي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا یقیناً آکسان چی ایمان راڑا او بیاکتیم شوک لکشو که حالات هر جسمی لکونا مستقیم بخفل مقامیم که خزان را باندی راشی که بار بازو پا یو حال بانیم دیو پا هر باز را لولو بل موسم سر بدلیگم نا عبدالرحمن بابا وی موسم سر نبدلیگم جسم عقیدہ را آغا میں عقیدہ را جسم عمل وے آغا میں عمل وے جسم وینا را آغا میں وینا را فحالاتو باندے او دو وقتنو سارا بندے گم دا آیو حالت باندے جب ساروی دو گورا دولو متکش نئی دا قدان او دو بہار پاگی باندے سا اثر نی اللہ وی ام حسبتم ان تدخل الجنتا ولتازو گمان کرده چه جنت تا بلار شئی ولما یادکم مثل الذین خلو من قبلکم حالانکی لندی رغلی داسو تا حالات داغی کسانو جساتو نا اولاندیو مستتو مل باساو وزراو تسی دلیو آئیتا تکلیفونا مصیبتونا ناچاری غمونا پریشانی تارنگی ناداری غربت و ناچاری و زلزلو اوجڑا کولی شویو دمرا اوجڑا کولی شو دمرا حتا یقول الرسول والذین آمنوا معاو مطا نصر اللہ تردیش رو باوی پیغمبر او آئی کسانو چی ایمانی روڑی او داغسرا چی کلب اید اللہ امداد پیغمبر بموی چو او داد اللہ دا امداد با کل را دیوی پیتازو دی بیبیر کسم امدیدی مالت را دی ماناو کا حتا یکول الرسولو تردیش وی با پیغمبر والذین آمنوا معه او هغه کسانو چې ایمان راوړو دا سره متا نصر الله کله وی د الله امداد د پیغمبر باندې چې ودا د الله د امداد په کله راځي سړیا موږ له غړو چو ها ابو مینانو باندې د پیغمبر خو چې دې هغه په بدګمانه کیږي را او پیغمبر چه ده ده اخو حسله نو گرزیگی معنی دانه ده حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیه چه گو معنی کرده حتی یکول الرسولو در دیچه ویل با پیغمبر ده تسلی خبره مومنانو ده بید تسلی خبره کولا که غم مکوی خیر ده امتحان رازی زڑک لک کئی دا اللہ تعالیٰ پر ذات بانی بر وسک ہوئی والذین آمنوا معاو اویبا آغی کسانو چی ایمان ای روڑنو دا غسرا مطا نصر اللہ کلبوی دا اللہ امدادی دا اللہ پیغمبرا الا الا نصر الله قريب او باوی پیغمبر خبر لا شي یقینا امداد الله تعالی نزدې پیغمبر ولا تسلی ور ګولا دا الله امداد براغه دود کا دود او پانی کا پانی بچو خبر وا یو طرف د شوا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ أَوْ كَلَّجُوا إِلَى مُنَافِقَانُ وَالَّذِينَ وَاغِكَسَانُ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ شَبُلُنُوا دَعَيْكِ مَرَضُ مَرَضِهُ مَرَضِيَانُ هذا مَرَضِيَان تَعْلِي مُسِبَتِ زوام جه قرآن تاكيني بس بيازان سيدكا بس يو درب تشا ایمان عقیدہ دا اللہ پا توحید باندے او آمان دا اللہ دا نبی دا سنت دا شریعت مطابق لکا صحابی و یا رسول اللہ دا سے نصیت راتا ہوگا یستاز و نباد دا بل جانا مادا جتا کو ضرورت رانشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وے قل آمنت بالله ويا ایمان میرا د الله په توحید باندې ثم استقم بیا ټینګ شه په دې خبره باندې بعد بیا چې د الله تعالی د ذات سره عقیده ساتل بګار دی هغه باندې کلک شه د الله تبارک وتعالى د مرزا چې کوم کارونه کول بګار دی هغه باندې کلک شه او ځان کې دې نو د ځان خبرو نه کارونو نه پټ او ساده چې هغه د اسلام د شریعت شایع نشان دی چې ستاره د قران د بنار دی شایع نشان دی چې ستاره د قران د بنار د سپکاوی به کیږي د هغه خبرو نه او د هغه کاتو نه بیا ځان وساته الله دې زموږه عبادت وکړي والذين في قلوبهم مرض او اغيك سادو جبلنو داليك مرض ما وعدنا الله ورسوله تابع رفقاره جو وعدنا وقل نوزر الله او پیغمبر داغا الا غرورا مگر عدتو کی تاسي او توقع وشد الله امداد برازی او بلانه جنگلے کم دے روزا پوزی رفو کیا پوڑا شن شو دا اللہ امداد نرازی ازی توکے گئی خرب سارا او بیا قرآن جب دی منافق را باندی کی گیا ازی دوڑے جو باندی بس مشرک دا خوائی کدا گیدہ دی پرینو خود جانم دی زائی دی کم مخالفت دی پیغمبر دی پرینو خود جانم دی زائی دی او منافق نبری دی منافق ندوڑے ہو باندی ہوئے دیت چونکہ دا مومن مسلمان سراب و معاشرہ کے دا اسلام مسلمانی پا جامع جوزی مثال دا فرمک دے آجی پا لڑکی کے دن نا لگی آئی او لڑکی ڈڑ کی ظاہر تا بوائی کنی روح را مرتے بگی نا دن نا دے ڈڑ کرے تا فرمک دے دا منافق تو دیر آپ پڑھا گا کئی قرآن پڑھا گا کئی وائد پالت او کلجوئی تو آئی پتم بینوم کیا ویڈلی دلینا یا آل یسریبا اید یسریبوالاو کیا خبری دو مورا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینی منوری لنمی تاو مجسریب لنمی تاو مدینہ المنورا مدینہ المنورہ دے منافقانو پا جبا بانے دا غنم ام نراتا دا پیغمبر کی خودشوی نم حضی اغیل آبا بل نم باپر گو آزور نم بیولا آبستا دا دای اغا دن نا اغا زرک اغا مرض و بیماری اغا نم بی مخانل آگی دا دا زبانی دا حق جمعات اغا نم مخانل آگی اگه که باره می کلمونه او بگه لگه ایه نه چا بگه یو کلم لگو چا بگه بل کلم لگو ارمی ندا وی یا لیسریبا اے دی اسریب والاو دا زمانگ زمانے رامنی اپنگان جوائی یسریب کے والی شاہ مدینہ ساری نبی ہے تیرے در کے سواری یسریب کے والی حالانکہ چوائچا مدینی منوری دا یسریب ہوئے نفل یقل استغفر اللہ دیر ازر استغفر اللہ ہوئی چی مدینی منوری دے یسریب ہوئے دیوائی یسریب کے والی او شاہی مدینہ او سارے نبی ہے دیر ازر کے سوالی دول پیغمبران و اسار در سوال کرندی دی چی پیغمبران والا سوال کرندی کرنے نو خلق ہو حدیث و اینات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دیتا دا اینات ہوئی دا اینات پہ پہ دا شرکیات و پرچار دے مرا یا لیسریبا اید مدینی والو لا مقام لکم دیتا ریزا احساسو دیتا غویتا سوزا دائی دیتا دیتا دیتا دیتا دیتا دیتا دیتا دیتا دیتا دیتا دیتا دیتا دیتا کوئی جو مانا دا سادو دائی بگی نیشتے او خبر در سو خبر نوائی او سو که جگرم در بسکی صحابی نا جسل علی والا ایرکا شنو آیا ولکم ما در سو سکی نی صحابی زمو در اللہ را دین کار در اللہ را پارا کم چا تا پا نمبر نلکم چا ما را پا نمبر ناکی جید دمرا نمبر واقستی زمو در اللہ در دال پارا کم دا اللہ دین دے او دا اللہ دا نبی امتیم او پا ما پرز دے او دا ما ڈیوٹی دا چیزا با دا قرآن آواز دنیا دا رسو زمان او اللہ دا بوز کئی زدہ چانا دا شعبازی او دا آفرین پا دا مخونیم لاسو دا شعبازی او آفرین برا دا ہوئی دا دے اگا شعبازی او آفرین والا خلق غریبانان آئے کو یا آفرین دناستی اور یا جیب را کولو دناستی زمان کو نا جیب را کولو دارا کارستی اور نشا بازی آفرین دارا کارستی مون کو زمان رب سے زمان رواشی او علم شم علم بدر کے در سبحان دا خبر آگا ویلام کام لکم نشت ریز آئیسا صدفارا برجیون واپس لئی زیتنا او زیتنا زیتنا وَيَسْتَعْذِنُ بَرِيكُمْ مِنُمْ اَوْ اِجَادَتَ غُفْتَ وَعِي یا وَدَلَ عَدْدَئِ النَّبِيَّاتِ پِغَمْبَرِنَا رَشِجِي زمانگا کول جیلوانی کی سکرین پاہر دے دقال غدرو جرائی اغیر محفوظ دائی دے دکمال الاجازت راکا نصفی یا قولو نوائی اِلَّا بُيُوتَنَا عَوْرَا عورازل کے پردے تو ہے عورت خلے دا عورت والے وائی دال پردے شیرے دال پردے شیرے ندیا وائی نکانا دیدر پسی حتمانی غلط اثر کیو دی چی پورکاو یا چیر بسرگای تو پسی حتمانی غلط اثر کیو دی وائی دا پورکاو دا چیر دی نلدے گا وچی دا سازا ہوا بھی ہو لگی ایوہ مرضی بیمانا سازا ہوا بھی ہو لگی وارا دمرا وقت را غصتی لکھا سابر دمرا وقت نا آغا دی پا کاغذ کم بند نکڑی اور شاپر گرے مچوری او دا سی چیرا دینا چی دوڑی بی پروزی او دینا چی سپیرا بانی عملہو کی عدلات نیرا روالی اغلی زمرا پڑا کری او دا جدن او دا گلاو گا و افکارا گا او دا قدامت پسندی او دا جدن او انتحا پسندی او دا تاریخ خیال دی او پلانے دی او ڈیلے دی دا د دین اسلام اصل بنیادی دشمنان خلقون دا غلی دا مختلف انجیوز پا شکل کی دا همدردی لبانی بزان جولی او را خوار شوی او داویر دے که جمود انسانیت همدردیو دا نوم دا پدر جد سمرا همدردی وی ایلن بیوتن آورا یقیننا کورونا زمونگا غیر محفوظ دی اجازت را را کا اللہ وینا وما ایا بی آورا ندی دا کورونا دی غیر محفوظ ندی غیر محفوظ تو محفوظ دی این یوریدون ایلن بیرارا ارادن لری دی مگر دتی اختی زال رتی اختی رو گوری وی پریر مرو ایدا دی شخصیات و جنگ دی و ایدا دی شخصیات و جنگ دی دا دی نظریه و دا اکیده جنگ دی من که کم جنگ کهو اگا دا اکیده و دا نظریه کهو من دی شخصیات و جنگ نکهو زمان خبره دا الله دا عظیم کلام او دا الله دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا احادیث مبارکهو د شعائر اسلام او دارانگی د بنیادی عقاید د دین اسلام او د شریعت دی سوچ چې دا غیر آفا دی خوکیگی نو خواب خواب چی دینا بیا دا غیر ایوان دا زمونگا لاس رسی دا پا میدان کی بکار کے او زان پا دی غلق کرے چو تو گرد وید و سبا نوائی تا پا دی راف کرے ای یریدون ایلا پیرارا یرا جن لری دی مگر دتی افتی ولو دو خلد علیم او کجر داخل گلشی دا مشرکان دا مخالفین فدی منافقان بانی من اکتار یاد گیر جا پیراد مدینینا بیو اسلامی دی اصد بانی دا گیر جا پیرانا کفار عملو کی او پا دی ملک دلنا چی دا غی کم ایجنٹانی او غی نوائی رازی مگراو رسیدو رازی مگراو رسیدو سمع سویل الفتن تا بیاد ایرا مختلشی فتن تا اغتا دینی او بیدین نظریاتو تا اغتا کفری نظریاتو او اقایدو تا چی اغتا فتن تا ذکا لاوی و قادلوم حتی لا تکونا فتنتون تدی مشرکان سرا جنگ ہوئی در سوچ شرکا ندے ختم شوے سمع سویل الفتنتا بیا دیرا مختلشی شرکیاتو کفریاتو تا کفری اقائدو تا شرکی اقائدو نظریاتو تا بیدینا نظریاتو تا لا آتاو آنخام خارزی باغیتا وی دا کم کار دی زرے دی مسلمانان خمونگا دمرا پنسکی پاپا نکڑی دیو کیا رو ستی نا کولا بچو وی کتو چاوادی کی کڑی گنم بای دی را دوائی چی کافی ری او کجا دا نور جا تس دا خپل تبی سی شیخ خورو اسکو دون دا وی دا حرام دی دا خوائی چی کم دیدو دا جیل جوان دی پاپا جوان دی دالا سی دی نو اللہ تعالیٰ ہوئی کہ کفر دے رہو بارے افغانستان کے طالبان حکومت را گئے خلق و دیوی گیرہ بنو کوئی مسلمان آنکھو نو چی آنور پر را لے دو نو سمت و قلل بندہ تا باچی دے قتل نو ناسو نایدہ بناسو گیرہ بے خرولا ولکہ را ٹول زور گیرہ را لے باچی چاہ گیرہ پریخے ہوئے بل غرم و غروپا گیرہ خرولے یا لوی مصیبت دی بانی دا افروز وی دیر آبانی بزور پر خیوا دیر آبانی بزور پر خیوا سنمازو ایلال فتنتا بیاد ایراو اوطل شریف فتنتا کفر دا بیدینی دا دا کفار و مرکر دیادا دا مسلمانان و خلاف دا حق پرست و خلاف کار دا لا آتاوا نخام خار عزی با آغیتا پا مند بانی او داد بر عزی چو ما تلبسو بیا الا یسیرا دیبانی ساری کی آغیتا مگر لگ با بس دوم را دے چوہیرے کا گوٹا نم جے ساگر راو آلما اما نور با بیا پہ یو دور اخلاص دی وی بس پہ زمونگا مکار آلا سوستی وی زمونگا مکار آلا ادھے زان لبا نرمی پانی گوری دا تولے دا زمان دا چلو زمان دا چلو و دا چلو وی اما رزیز سر یمی مانا خفتی گئی مخا قرآن دے نزدو ہم لگا بلا مانا والا نشم کولے خدا قرآن دے دغا مانا دا اللہ وائی دا منافقان بیمانا جا چکو پر میں موٹے راکلے دے اور بڑے راکلے دے اور تیار ناز دی دے بیمان بوادے کولے ولکد کانو آہد اللہ خامخا یکینا نو دے چوادے کولا دا اللہ تعالی سرا میرے قبل دو دین مخی دا اللہ سر وعدہ بولا کہ کلا غزوہ بدر کے نبی علیہ السلام کو پارو لکھے غزوہ کر منافقان رال یہ منگا دا اللہ مخی وعدہ کرو کہ کبھی آجاز مقرال دا منگا اسلام والگریو اب منگا کی دینو دو دین اسلام دا پارا جنگیگو اتبا ہو گوری خطکت دیلا سچولو چلا یوالون الادبار جنبا گرد ویشاگانی چبیا ورست نفا دیگی که مطال ربازم اللہ و ایکم و آدشی دکره دا دا اللہ خونی ریگی دا اللہ خونی ریگی وکان آد اللہ مسرولا او دا وعدد اللہ تالا تبوس کی دنکی اللہ و ایتبوس دیکھو ما آتوا یرا راشا میدان پیدا ادھائی در بچن کم اپوری چه کم دنو لگیائی ادھائی خلقو در بچن گولا که ادھائی شادلات با مرشی کتاقا آلی دی بری شادل با شادلات با مرشی بچا بری ورواری راشا پری ریو گڑی دا دی نکیدا کل ہوا یاد ما پیغمبرا لیر با کمر پیرارو ایر گلا چاریوں کو فائدہ بادر نکی دا زتا تیخ دا ایر بارر تم من الموتی کچاری دا زو تیخ دا کوئی دا مرگنا کتا زو دا مرگنا تیخ دا کوئی نو تخو سو فائدہ دا لگر رکی دا کتا مرگنا خوچی دا تیخ دا مجھتے قرآن کی اللہ وی کرا چکل ایر الموت الربی تا پھر رو نمینو اے زمان نبی ہو آیا اور اے زمان نبی ہو آیا یا جے بیکنن مرگا شہرے تفر رون منو جے تاسو تیختا کوئی داغینا تاسو داغینا تیختا کوئی تو اللہ وائی تاسو و تیختا کوئی کنا چی دا مخدنی ولی دا کینه یې روخه ورا په دې خاطر را روانه ده او زه دې راځم ا فإلهم ملاقيكم یقینا تم مرغبا در لا د مخن راضی یو تار د مخن راضی چې څومره په تیز منډا وې دومره بل سر هغه ډیر تیز غاړ غړی شي ا وای بجو تم یې کا دی کا نن دې نو په دې ځای کې کولې کته تیز دګه اللہ تعالیٰ وائی اویل قتلی آج قتلنا ویزنو بداو وقتی لا تمتعون الا قلیلا فائدہ بادر رکلشی تاسو دا مگر لگا سنگا ویدکا لکلی من نبل لگا آل تو وقت پار لگا بچی نا نا دا میدان جنگ را او تقدیر کورتا شاپو مرگونو خوبان دا نور دا بسوری دا شیکنه دوم را پایده برتوشی دا گرم و بونا و یسو و بس که کور کنه دوم را پایده برتوشی نور خدا خزمک آبانی بوده وی آل ده کور که بکر کیو ده نور خود دیم ده نبر دیگی دیم ده نبر دیگی یا نورا آقا دیر داری ماغا آمین بانی خبر کولا نبیا یو غیر مکالیت مولا بس کامنٹس را کرو ابھی دام بلا جی گمبر عزیز نہ والے جو ماجے تو اس نہ بوئے گے تو دو کم کہ ماں سوے اور تا سوے نماتے کہ پلانی صاحب بیان دا کمنٹس پر کڑی دی زبر کمرو تو انسان ہوں کرا زبو تو پلان روانی ہو سپیلر بدیش اویچی چلے تو بس کے سب اور مجھے اور منڈا کے نہ تبھی اونچی چھ نہ تا وہی اس کے زبر کے بعد ہاں یارو را دا اللہ پر نو کرم دے زما پر جب اللہ قرآن جاری کرے دے دا دے کنزل والا جب نہ دا کسو کنزل کئی کئی برو را اللہ تبارک و تعالیٰ دا مخامخ کی گی حضرت اللہ کی دونہ دورم نا فمائے ساتھم نفلیو دی دا اللہ دا ہبا مخامخ کی دلی ما تے اوقات میں دے پلانی بارا کے وجہ غفنے کے ما یو خبر رکھا کون دیکھے کم سڑے تو خدا وم نے دعوت ہوں ڈالا بعد کے رچا ببارہ کے غلط شما نے پوچھا جتنا خطرہ تھا جذب اللہ ہو زما پلاس کے بسوں میں ضروری ہوئے کہ سپیڑا والا اور کم کہ زید اللہ کو سپیڑا ہوا ہم کہ ہرے درے والا لڑوانے کم جتنا رچا ببارہ کے غلط شما نے آج ہو جائے گی فضا واللہ آج فضا میں رہے گی اور کاغذ دی دنیا نے دی عزت پہ حالت کے لاٹ زبا مسلمان نے زما پخل رب تمرا عظیم یقین دے تمرا عقیدرا جز پل رب تو ہم سے اللہ دا انسان خوار و ذلیل کا اور دے دی دنیا نے عزت کے لاٹ نو راشا زما پہ مخوانے بدو کی یاد ہوتا تھا اور مولیانو کنزلو لچے کم نے زور راہ اٹھتے تو کنزل جسو گئی اغبا دا اخلاقی دا اللہ تعالیٰ دا نبی اخلاق جو اغا اللہ وی انکا لعلا خلق نازیم اور دا اللہ نبی وی بتا دے کہ بہتر آغا دے دا اغا اخلاق کلی دا اغا اخلاق کلی تو بس دا خبر اغا حدلی ونیس بین ابا دے اغا لزار ورگا جمبر شکر ہاں یا یو کلی رجوزی نو ببل کلی کی سر بڑ کی پر خبر ختم شی کنا تبا جو رکا دزی کی جلے مزا بے چیچا با سمالی سبلی مزا جو اس پیسا ادھر یا پر کار با کئی ذات اخبر اخبر کاری دنیا کے ذات اخبر اخبر ڈیوٹی زمانگ ڈیوٹی قرآن کریم دا اللہ کلام بیانول دی زمانگ ڈیوٹی کانزل کول ندی الحمدللہ سم الحمدللہ اندر آدھا کاندل رازی تو پختل کوئی کہ لوشیر کاندل لالا رازی کاندل لالا رازی اچھے بس کو کاندل کئی نو پر بدن بانے بیٹا سے دغرا شومیہ اللہ تا دست ہوئے جاتے دست ہوئے جاتے دست ہوئے زمائی و خاشموں اس کو لوئی در اللہ فضل لے ناما خوئی نظر الفاشو وطل جو زمائی مورا دوئے وخانہ تا دست ہوئے اللہ اویل قتلی یاد قتل و ایزا اللہ تمتعون الا قلیلا او دعو وقتی فائدہ ما نشی در کول اعتادو تا مگر لگا کل ہوا یاد ما پیغمبرا من للذی آسمکم من اللہ سون دے آگا سو کیا اور بچ گئی تا سون اللہ تعالیٰ نا سون بچ دا اللہ نا دے بچ کی ان آرادہ بلکم سوال کہے راجاؤں کی بتا زبانے جب بدائی دادا تو سو پر اللہ نے بچ گئی دی دنیا کے دا اللہ دا طاقت مقابل طاقت چل رہے چل رہے حیاء روز آتا جب مومن مسلمان دے تو کپر بدبہو لگولا اور اغیی مومن مسلمان نو کافر او نکاد مات دے خبر اجتا ہاں نو مومن مسلمان دا کافر مو آیا او چې عقایدی د کفری نو هغه بیا مسلمان مو آیا دیکھ با فرکے دیکھ با فرکے او بے درک دا کبر بدوے دا بنا لگے حضرکا شاہا واپس پتا بانے رازی پتا بانے رہو تکی گی ما دیوے بلانی وے جنے کافر وے دیرے آدولا مائی بس دا اولا دیرا دا اولا دیرا را مائی کاتے بخبل اخلاس اشوا زندہ دے مائی دکان دے گئی کوئی وہ آیا دما پیغمبرا سوک دے شبت کی تا صدا اللہ نا کہ ارادہوں کی پتا صبانے دبا نئی تا صاحب یا ارادہوں کی پتا سو در احمد سوک دے شامی ربانی و رحمت در نوالی وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونَ اللَّهِ او امن ممیدئی تقبلو زانن دبارا فیدا اللہ نا ولی انصور دوست میرا بان اللہ وای چې زی اونیوم بیا به دنیا کې تو خیر خواه دی چې زمانه اخلاص کی ولا نسیرا آلسو کا مددگار زورا ور چې چه دا پو زورار بانی با زمانه در اخلاص کی اللہ وای سرشتر نبیا زکر نجاو سکی تحمل پر کہ ہے پی ڈپ گرب اس کی در اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخ انتقام اس کا آج درانی بھی داغر سخ انتقام بھی داغر او بیعزان شخراتو لے قد یعلم اللہ المعوذکینا یکینا پی جنی اللہ تعالی من کون کی من کم دتا سنا چی دا حق دا میپلنا و دا درست قرآن دا او دا جہاد پی سبیل اللہ دا خلق منا گئی اللہ و ایدا منافق پی جنم دا بیمان پی جنم چی دا قرآن درست شروعی جہاد تا فساد وائی اللہ و ایدا منافق پی جنم دا بیمان اللہ تعالی و پی جنم و ورکا یدین علی خوانیم او ویلکی ارنو خلطا احلما الیت الینا رازی زمونگتا من بلا رازی جا دی غرم در سبوری تاسو دارو زانی در سغم کدلی من بلا رازی پا رام کینے ساڑو و گنو بناتی تا تاسو زدان لکار کدلی روزانا وی کدا روزانا وی سکار وی تاسو زان لجو کری منظر را نہیں پا رہا ہوں گنا بنا تو تم کا غاز جائے گی ایک دن وہاں کا غاز جائے گی کسی ائی او کبر لے او کا کاٹیا نہیں او کا غسنی او کا غا ہر ظہر دی غبت تا غزائی گی اور کیا نہ چھوڑ دے وے تو وہ ہے کہ جو ماں کے پاس جی نہ کیا نہ چھوڑ دے اڑی او کے بچے دے دی گی اور جب مسلمان جمعات چی آپ دیو اکی دین چڑھے آپ دیو اکی دین اللہ وی پی جنم دا وَلَا يَعْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا او نرازی جانتا مگر لکو لون وحد پار برایی جی پدی پوشی چی دی پا گٹا کی دین رامن دا بگی دا گورا زورو نا با کئی اللہ کتا سا کہے تو خود روز آنے وی وزد چا دا اون نا گی دا با قدلیو رابشی ولی بیا با مالی غنیمت کی سب کاری گا نزار پا کہ لوگو نے شامل کی جی مالی غنیمت کی راتا کی سامل آوشی دا مخ کی آیاتونا دا لوگو نے کی گران دی دا مالی پا لحاظ سرا مجھے با پاکان را سانا وائی و بلگو زاہت با وائی انشاءاللہ بلدر کی بیوار مکول دے دیتا ہوں تل دیا کہ محفظا بیان دے نو انشاءاللہ تعالیٰ جب اتھان رسو جی تاجی تک ورم با جاتا زان رسائی تاتو وقت کل اخبر زائیو تا زائی انتظام رسوئی اللہ تبارک و تعالیٰ دے دولو لیو آلوگو نو نماز کی او اللہ جی منگتا اخلاق حقنق نصیب کی او اللہ جی منگتا بدو اخلاق نمکاری بے مغفرت دیتے اخیری درسہ